سوای گلاب یم کنا نن کباب کباب یم کنا کرم چلی و نیستا منی ای منی خراب یم کنا ای منی خراب یم کنا نامی و فروا پا خزان ما خزان بولی خپل جانان پریکی دو جزما هر اندام تری و جوڑ دل نور گلان تول جوندو جوندو نرازی دم بیا هم پری خوشان و هم خمدان بیا هم پری خوشان و هم خمدان وینی چی بی آب یم کنا نن کباب کباب یم کنا کرم چلی و نیستا منی ای منی خراب یم کنا سوای گلاب یم کنا نن کباب کباب یم کنا کرم چلی و نیستا منی ای منی خراب یم کنا ای منی خراب یم کنا گل و ما ملان گرزیدا تلکا پتن گرزیدم جل چکڑ معشوخ پل پو خواد پل پو بی نوران گرزیدم تل دعن دلی پا دفاد حاسی پو غرزان گرزیدم تل دعن دلی پا دفاد حاسف غرسان گرزیدم حاسف غرسان گرزیدم جوڑت تاریخ باب یم کنا نن کباب کباب یم کنا کرم چلی و نیستا منی ای منی خراب یم کنا ای منی خراب یم کنا سوای گلاب یم کنا نن کباب کباب یم کنا کرم چلی و نیستا منی ای منی خراب یم کنا ای منی خراب یم کنا نن بٹو ناستی ورکوم دا خست زوانی ورکوم روڑا ماچی ملک تس پر لئی ملک تا تسلی ورکوم دا سپر لس پر لئی خپل جوندون نن تر آزادی ورکوم داس پر لس پر لئی خپل جوندون نن تر آزادی ورکوم نن تر آزادی ورکوم دا اولس افتاب یم کنا نن کباب کباب یم کنا کرم چلی و نیستا منی ای منی خراب یم کنا سوای گلاب یم کنا نن کباب کباب یم کنا کرم چلی و نیستا منی ای منی خراب یم کنا ای منی خراب یم کنا زمن نور دعا کرا اشنا زلمی نن آرام دیرو هر چی نکلیز ما حق لار دا غلار دیوڑی تر اللہ ای جاوی دا دا دا سرو حق حق منو کی سودا ای جاوی دا دا دا سرو حق حق منو کی سودا دا مین غرقا بیم کنا نن کباب کباب بیم کنا کرم چلی ونی اسلامینی ای مین خراب بیم کنا ای مین خراب بیم کنا سوائی گلاب بیم کنا نن کباب کباب یم کنا کرم چلی ونی ستا مینی ای مینی.